موتو دا توفیم موت تو منصوب شو معلوم شو چھ موت غیر دا توفی نہ دے یا سکنا دا بل دے چھ دا موت غیر دا توفی نہ دے اور توفی اخذ شے وافین دے اور موت چکم دے اخراج روح خروج روح تا ہوئی یا توفاہن الموت او یا جل اللہ لما سبیلا واللہ اذان ہر کچ حکم د فحشاء د زنانو بیان شا حکم د فحشاء د نارینو بیانیگی ولذان یات یانیا اگر دو کسان چراتل کے دی بی حیات تا سنا فازوهما نو سزا ور کے دویتا فین تابا کی تاسو توبہ وکلا واسلا استغفر فین تابا کی چر دوی توبہ باسی واسلا فل اعمال درس کی نو فار جو نو ما واڑو یمخ دوی د ایزانا توبہ وکلا نیزا ول مور کو ان اللہ کان تواب الرحیم اللہ توبہ قبل ان کے میرو باندے نو ول زان کے دے آغا بدکارے ذکر دے چاہتے لیواتت ہوئی آغا کسان چا خپل پا منس کے یو بسرا بدکاریو کناری نا راغی دی پار دے حکم فاظو ما ایزاوالا ورکے کم ایزاوار کے امام سے فرمائے چا دے لیواتت حد شرعی نشتے نو بس دا مفوض الہ رائی الامام دے او ذکر امام سے بکار دا ہو چا دا حدیث ترجمہ پا قرآن کولا قرآن کے فاظو ہما دے ایزادا دا ذکر چی ایزا پا کم یو سی سرا بادشاہ وقت اختیار دے چی ایزا ور کی پا قتل سرا ایزا ور کی سرے پا نفس ضرب سرا ایزا ور کی دا غرن پا غرز اولو سرا بغیر دا احراق بن نار چی کم ایزا ور کی نو ور کولے چی بس امام سے وہ سمرہ سخت بعد خلو امام سے نرم خبر ہے امام سے چی سمرہ سخت خبر دا کی چانشتے اور کی دا نسیزی ذکر چلا یو عزی بن نار اللہ رب النار انو چی غرن غرزی غار ته خو جی التن لا سقوی ولا تل ټیلی وای چې قتل کوم خو الله کو پوجي قتل دکی غوانو ریری سر جو تړي او دا سر دا کفاره دی دا مازه دی بلار کې ولا کر ور کی مازه یې فازو هما لازم خبره پوجي او باز علماء چې قتل حدیث کې راځي یقتل فاعل والمفعول حدیث کې راځي انما توبه اس چونکہ مخی فین تابا راغے اور دا تابا پا مقابلہ کی توبیق اجابت انما توبتو بشک قبولیت تا توبی چرے علاللہ پا اللہ بانی دے للذین لپا دا غچا یا عملو نسوا بجالت چو دوی عملو کی دوی یعنی گناو کی یا عملو نسوا عمل دا بدیو کی بجالت پنا پوی سرا انما توبتو علاللہ بشک قبولیت تا توبی پا اللہ بانی دے بعض ناپویا خلق ہوئی چال اللہ راغ علاقل پاد لزوم دے حلال پاد وجود دے لہذا کہ گناہگار توبہ و باسی نپ اللہ بن واجب دی دغی دا توبی قبلول لکا چرائی دا معتزلہ دا اما لسنت الجماعت چلی دوی مسلک دا دے چپ اللہ بن دے چاس حق واجب ندے ویکرہ فی الدعا ان یقول بحق فلان تک پا اللہ دے چا حق نشتے گنا حضرت فعلا راغ مگر دا علا چرے دا لپاد وجوب نہ دے علا لپاد لزوم نہ دے بلکہ دا علا لپاد صرف سرے تا لپاد تاکید دا پورا کول دا وعدے دے تاکید الواد دے پار دے تیقن دے پار دے علیکہ توبہ و باسا اور پا اللہ دے توبی اجابت جاسی یقین کوا لکہ یوشے لازمی چھوی دا علا لپاد سرے الزام دے پار نہ دے لزوم وجوب دے پار نہ دے دے پار دے تاکید الواد دے وادی مضبوط والے مقصود دے یا ملو سوا بی جہالت دے جہالت سے مراد دے بعض علماء کرام فرمائے چھ جہالت مراد آدم تفکر دے پا عاقبت تا فعل سرا لیکن اسی گناہ کو اپ وقت دے گناہ انجام دے گناہ نہ خبر نو چھ سبرا سر رکھیں گی اس طرح کے توری شیر سڑی کا نا یا سڑی گناہ کو او دے جاہل دے جاہل سمانا آدم التفکر فی العاقبہ چلی عمل انجام ورت معلوم نو یا انجام عمل باند نظر نو زنا کول خپت نو چیز دبوس اس خیبت جوری گی پرجم کی اسلامی حکومت ہی کنا بیا خود دبوس اس خیبت کنا اگر ظالمانو یو ججو او چکر دی علماء ورتا پیش کر چی دی زناکار دی پارا سزا سجی رجم دی اوی وی وی وی دا رجم چیر دا وحشیانہ سزا دا سرے وحشیانہ سر انسان ډیر عزت مند دی او دا ګټو سره وشتل خو خلص پوله ولي خلص پوله ولي دا ډیر وحشیانہ سزا اوسم لیکي چا یو جج لیکلی چیف جسٹس جسٹس وشګنا نو دی لیکلو چې دا خو وحشیانہ سزا ده الکه دا وحشیانہ سزا نه ده دا الله رب العزت قانون دی او کته وی چې وحشیانہ سزا ده زیرا زوی منم تاسو رضا زو ټیک تاوی کته وی وحشیانہ سزا ده زو خو وحشیانہ سزا نه ده خو کته وی خامخه ده مزیم ده زمیم چه دام تیک شو نامی چه وحشیانه سزا ده تیک شو او سنگا علکه وحشیانه سزا لهم وحشی لور کهی کنا وحشیانه سزا وحشی لور کهی کنا ها آو ده چه ده سریخ بلا خدا پری خدا او ده بل کور تا چه ده لار او ده پردی زد واقع سو خده خو سپیش ویش وحشی شو وحشی لده وحشیانه سزا پکار ده ورس جواب شو تلکه بی تل پوش او که دې وحشی نه وسپې نه وینې خپل کور بناست چې ډوړه ورته ډیره ملایې ده کله کناست خو دې خو سپېو کوڅه په کوڅه ور په ور غځې کوم درو ټوکر ملایېږي د سپې له خلکو دې وحشی سزا ورکې کړه خبر خلاص شو الله الله ايو عالم دې کنا وش اسلامي حکومت راي مونږ بد غل لاس وسو یو هو تا مټول خلک مونږ روان کې یم ماګه لاس باندې وسو چې کوم لن لاس مونږ وګد لاس وسو پدې پونه شو لن لا چترسي دې جيبتا لن را سرسي دې جيبتا وګد لاس دې جيبتا نو چې کم جيب کم لاس د بل په جيب کې پروت موږ باغه غوسو چې لنډي کو چ خپل جيب ته کار کوي دې سمبالو کې نشي لاس دې دې پروت د بل چا په جيب کې نه نو بدا چې لاس غوسو لن لاس تم سره نه ويو چې کم سره سر ته تکلیف نه ملایي چې شری لاس خپل جيب کې کنه او چې پر دې جيب کې راغې خو پر دې لاس دې اللہ ٹھیک شو بھائی دے مانا یا ملسوا بی جہالت مدارک نکی بی جہالت ورکول دا لذت فانی دی پس باندی پا لذت باقی باندی لذت فانی دا دنیا بدکاریانی دی او لذت باقی دا جنت مسئلی دی علماء اکرام فرمائے چی ہر اغا گناہ چی ہر سڑے چی گناہ کی نجاہل دے وین کانا عالم انوی سوان کامل کی دا بده بی جہالت ان پنا پویا سرا یعنی پا جہالت سرا ہر عاصی جاہل دے و انکان عالمن لکہ یو ملی سیب دے عالم دے خودے مزنکی نو دے جاہل دے زکر چی فیل دے جاہلانو دے کم سرے چی زنا کی اگر چی دیتا پا چی دا زنا دے خودے جاہل دے زکر کچر دے عالم پا پس مزمت او پا قباحت زنا وے نو چرے با دے زنا نکو هر سره چې عاصی دی نو جاهل دی ثم یتوبون من قریب بیا دوی توبه وباسي من قریب یعنی زر من قریب فورا الکه قریب معنی فورا اوس د ګناه کوسته توبه وکړه نه علماء لیکي صحاح لیکي من قریب مخکې د مرګ نه ثم یتوبون بیا دوی توبه وباسي من قریب نږدې یعنی د مرګ نه مخکې کله ما کان قبل الموت فهو قریب زحاک لیکي ثم يتوبون بعد توبه وقلا من قريب اي قبل المرض والموت قبل مرض الموت قبل المرض اي مرض الموت قبل المرض اي مرض الموت يا قبل الموت فولاك توب الله عليهم فدقي خلق بان بالله مرباني وكي وكان الله عليما حكيما وليست التوبة انشتر بالله باني قبل التوبه للذین لپاره هغه چا عمل نو سیات چې دوی عمل کوي د ګناوونو حتا تر دې پوري اذا حاضر احدهم الموت چې را حاضر شي او دوی تاسو باب د مرګ قالا بیا دی وچ نی توب تلانا اوس می د توبه ګوره یو مسلمان دی یو مسلمان دی توجه کرنا یو سره مسلمان دی اعمال کوي د بدې د جناون وغیرہ کوي حتا تر دې اذا حاضر احدهم الموت چې حاضر شي او دوی تاسو باب د مرګ یعنی زن کدن راغه اختیار ختم شو اوسوی نی توبتل آن زما توبه ده دی فعل نه اوس توبتل آن دی فعل نه می توبه ده اوس نو دا توبه دی فعل په ترک باندې نه قبلیږي ځکه چې اختیار ختم ده دی اوس به اختیار شو وللذین اللہ نے قبل توبہ داغا چا یموتون چمری وان کفار چوی کافران طول عمر کفر کرو او چزان کدن نزدیشا نو کلمی دا شہادت شروع کرے اس پا دی وقت کلمہ نن منظوری گی ولی زکدہ حالت استراری دے حضرت پوچھوئے اولائکا تدنا لهم عذابا علیما اللہ دویل پانتا کہ عذاب دردناک پوچھ لے بھئی یا اگا کافر دے چھو طول عمر پا کفر کے تیر کا زن کدن وقت کلمہ دا توحید ویلا دا توبہ نہ قبلی گی زکا چی اختیار نشتر دے بی اختیار دے یا یو سڑے پا یو جرم کی اختاو او دے توبے نہ وقلے چھو سوا قدے مڑکے دا وی اللہ پاک آفلان کس عمل نمی اس توبہ دا دے عمل پا بارک دا توبہ مقبولا زکا چی توبہ پا گئی چھو دے انسان اختیار وی انسان 100% اختیار وی ویخ وی بیدار وی لکا محمود الوراق یو عالم دا غوی قدم لنفسے کا ويقدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن قدم لنفسك توبة مرجوة مخيك اختلزان دي پاريو توبة داسي توبة چداغي دي إجابة اميد كي ديشي قبل الممات وقبل حبس الألسن مخي دا مرغنا او مخي دا بنده دو دا جبستانا اللہ بادر بها غلق النفوس اللہ بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن جلتیو کا مسجد دروازے بندی دونا جکہ چدا اللہ پاک طرف نہ خدیر احسان دے پیو مسلمان بانے خا او توبہ و باسن بیاب انشاءاللہ خیخ او دا بزرگم دیر خیستہ خبری کی خا وَيَزِيدُ إِجَاجُنِي بِغَوْرِ بَاشِي مَغَر دِن مَغَر دِندار اندر غور باشی تو پوش دُن بزین والا پوی کی غپا والا پوی زدی زدی إِجَاجُنِي بِغَوْر باشی د دین ندی دنیا کی ول بے غور شوی مگر دیندار اندر گوش باشی سد دینداری بیا په قبر کې کای پسے مردن چودر پسے مردن چودر سجی رسیدی نفور از معصیت و زجور و باشی چمر نہ پس سجین تلاڑے بیا خوبد نفرت ہر معصیت نو دا ہر ظلم نبا پیداشی لیکن بیا بدی وہی نہ کر دی تو بدر وقتی جوانی مگر تو تاب پیری زندمانی نہ کر دی تو بدر وقتی جوانی مگر تو تاب پیری زندمانی تو بدو نہ وقت لپ زوانے کی دار تو آیا چپ وقت بوڑھا تو بت جندے پاتشی نہ کر دی تو بدر وقتی جوانی مگر تو تاب پیری زندمانی ترا ای مہلتی شیطان بدادست ترا ای مہلتی شیطان بدادست فریبی دیو اے نادان دانی فریبی دیو اے نادان دانی دوکا کرے تو اے نادانا ولی نہ پوئگی تو فجی وللذین یموتون وهم کفار اولئک تدنا لهم عذابا علیما دا کسان دی چھ منتیار کر دی پا عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنو اتم مسئلہ اول مسئلہ سوا گورا ترتیب سوا میراث بے شک ورکے میراث بے شک ورکے زنانو تو میراث بے شک ورکوے لیکن خیال کوے کہ چر دوی نہ اتیان بل عصیان اوشی نو سزا ضرور ورکوے اس وی آدم ایران ایراث نصائب الکرہ الکا پہ میراث کے مال ملاوی گی خزینہ پہ میراث کے مال ملاوی گی خزینہ ملاوی گی بس زمانی جاہلیت کے رواج ہو یا سڑے وہ دیائی بسوک رشتے دار مرشا دیائی کنڈا با پاتی شنا بے پزان لپی نکا کر ولی دیل پار چی دلی رات ترکا بل چاہتا لارا نشی او چی بل چاہ با کولا نو دیو پی مڑی کول یا کہ دی خزی با پخ بل خواقی بل خواندو کن دیو پی مڑی کول لکو سمدا سکی ستارور دیاغا مرشا دیائی کنڈا پاتی شو وہ جو کنڈ اختیار دے کنا چاہیے تھا تیر چیچا سے نکاح کی نو دارور بناؤ لگی نو دخبل درور کنڈ سر نکال تر کہ آگا خواہ کہ خواہ نہیں ولی چی میراث بار تلاڑ نشي وسم داسه دي فدي باز علاقو کې داسې دي چې ستا یو زوی ورغله چالو ورکه کوی دنه شو هغه زوی د مرش نو دا جنې استاد ته بل زوی ته وستا ناس دي بل چاته نشو کوله او کې ورځ کنه پیز دازي وګین آی وخت سره نیولې بیا هغه ته دایته رسوي یا یو لذین امنو زما شیخ وسوي میراث زنانو ته به شک ورکه ها کې دوی له اتیان بالماسیت شنو سزا ضرور کوي خیال کوا میراث اے میراث په مال ملاويږي خزه په میراث کې نه ملاويږي ستګه کنه خزه په میراث کې یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو لا یحل لکم حلال ذل پارستاسو انتر سنسا کرها چپ میراث کے واقل زنانا کرہن پا مجبور ہے سرا مفعول مطلق دے فعل مقدر کرہن چتاس پہ زیادتے کوئے پا زیادتی سرا اس دین دے سوگدان ہوئی چھ قرآن پاک ہوئی چھ لا یحل انتر سنسا کرها اے حلال ندی توریس یعنی قابو کول دا زنانو پا میراث کی کرہن ہاں کہ پا خوخی نو خیر دی نا پا خوخا خیر دی نا پا ناپخا خیر دی خدا ہم چو قرآن ذکر کرے دی نو زکا چو زمانے جاہلیت کے دخل کو عادتو توریس النسائی بل کرہا عادتو تیک شوا انور خطا پوجوی فاسدو کیویل جیسا ات تنسیسو بشے لا یدلو علا نفی مادا ات تقییدو بشے لا یدلو علا نفی مادا اس دل تک توریسی مقید کا پکر ہے سرا دینا دان نہ معلومی گی چھ بغیر کر ہے سرا بجائز ہوئی قیدہ یاد دا ات تنسیس علی شے لا یدل علی نفی مادا لیکن سویت انام راو گورا 151 نمبر آتا انام 151 قل تعالوا يوصل يوم فضل قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم الله تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق موجنا قل اولاد من املاق عند املاقنا يا سما در لوگنا يري در لوگنا موجنا اوكي يرا در لوگني هو اسي وجن خير نانا قتل اولاد بهر صورت حرام دي ها دخوف املاقنا ڈبل حرام دے الک توریس النساء اسم حرام دے خو کرہن پا طریق اولا حرام دے ولا تازلوہن اوم من کوئے اوم ایسان ہوئے داخذے تنگوال مراولے پتے خوزبان دے لتزابو چواخ لے تاسو دان چی بوتلو کی خان لتزابو چواخ لے تاسو بے باز ما تیتمونا باز اگا مالون چتاز دے خوزلور کری دی تا خزل مال ور کرے اوس خپل خزنه مال ماغلا الا یاتینا ها کی دوی راتلو کی فاحشت مبینہ فبدکار اخکار سرا قید یاد کا د فاحشت کلم موصوفی او صفت مبینہ راشی مراتن نافرمانی د خاوند په حقوقو کی وی الا یاتینا ها کی راتلو کی داخذی بفاحشت مبینہ تن فبدکار سرا چکا بد اخلاقی دا خزی خاون سرا نو چکل دا خزا بدکاروی بد اخلاقوی اور خاون سرا بد اخلاقی کئی تو بیا سڑے پاغستو دا مال معذور دے پس صورت تا طلب دا خلے کی اکتا یاد شو خزی لچنی مال ورکر دے خما اخلاق ترنا بدا دغی حق دے ہا کہ دا خزا دے بد اخلاقوی اور تا معذور مجبور شوی پس باندے پا خلے سرا بیا خلا کا مال تی واخلا دل چھٹی ورکا واشرو نبی المعروف جون تیر کے جون تیر کے دی خود سرا موافق دا شریعت فین کری تمو ہننا وکی دا ما شاء اللہ قرآن جی بکی دا فین کری تمو ہننا کہ تاسو بد گنے دا خزے پس سرا پو وجہ دا قباحت سوری دو دوی سرا یا پو وجہ دا قباحت سیرتی دو دوی سرا لکا بی قبح ہننا وسوی خلق ہننا مدارک ہوئی فین کری تمو ہننا کہ تاسو بد گنے دا خزے پا قباحت سورت سرا یا پا قباحت سیرت سرا تو رنگ دا استاقو خندا یا تاسر جنگ جگڑ کی استاقو خندا نو خیر دے تو اسرا سکوا خط شان سره پیش رازا ولی فاسا قریب دا ان تکرهو شیعا چه بدگنه بتاسو یو شی ویجر الله فی خیرن کسیرا اللہ بگذولی تالی پارا پا دی که خیر کسیر سمانا کستا خدا جنگیالی دا نو خیر دا گزار کوا جنگیالی خود تعفانی بدا لگی فو اللہ بدر تپاگی که خیر گردولی سو دا سی خیر بی چه دا غی صبر برداشت که نو ثوابی جزیل دے دا سی خیر بی چر تا اولاد بدل راوڑی اگر بڑیر متقی و پرزگاری سلیبان پوشی کنا پس خدا دا سر جنگ ہو گئی و ناسا پور دانو چی یو دو آدری پوشی کنا بیا بگرد تر بادرو یو دو آدری مو آئی چی واس خلاس شو خبر خیر بی تفالی میکنا بس دا امتحان دے لطب لہن فی اموالکم پوشی امتحان دے او کے دیشی چلنا دی دک کی خزن تاڑی اور بچے در کی اگر متقیوی عالم بھی پرزگار بھی استاد پار چلے پیارسو راتن کے یو زبردست یادگار یا اللہ تعالی پدے کے خیر کثیر در کئی وسنگا اسگا بد اخلاق دا تو صبر تحمل کوا کہ تحمل کے نو ثواب بدل ملاوے گی والا تو یو دوم کو لشی کچھ برداشت کے ثواب بدل ملاوے گی وائن ارد تم استبدال زوجین نام حکم دے خار سمانا الک گورا پہ میراث کی مال ملاوے گی خزینہ خو گورا کہتے یو خزا اسارے موجودہ خزلہ کہ سمرا مال و دولت ورکڑی وی نغبت واپس نہ اخلی میراث کے مال ملاوے گی خزینہ ملاوے گی استبدال دا خود ہم جائز نہ دے او کہ تو خام خا بدلے کہ کم مال دے والا اور کر دیا گا بت اخلی نہ وہی نارا تم استبدال زوجن کہ تاثیر آتا کوئی بدلو دے ہوئی خزی مکان زوجن پزے دبلی خزی ولا مالکی اگر چی دا زوج مفرد دے خو پمانا دا جمع سر دے زکر چی دا زوج خطاب عرب تم جمع سر دے وہی نارا تم استبدال زوج اے خلقو کہ تاثیر آتے کوئی بدلو دا خوزو مکان زوجن پزے دا خوزو ستاپ نکاح کی یو خزدہ ستاپ نکاح کی یو خزدہ استان صاحب سلول پورا دی اس پیزم خراوڑی نشی کولی نشی اس بلے یو خزد تعالی مال پہ اعتبار علم و دولت پہ اعتبار سرا بخر علم من پہ کی خبر ہوگا پر اس کا درس کے ترغیب اور پر اس کا ملیان ڈیرو پہ درس کے نمی ترغیب اور کو چی دا وعدو چی کم دکنا چی عالم خزی نغب خی یو ملی سیو پہ کی داری خزد چا تعالم ہوا ما تیر طالبان تا ملیان تا با دا ترغیب نوار کئی چرا دا سی خدا وعدہ کئی چرا دا ملائن ای عالی بھئی ما دا والی دی بس وی زماوی کار خرا دی ما سنگا وی چی بس چرا تا غصشن وارتن ما تیر تاکی ما تیر سفر بخاری تاویلی بخاری ماویلی نحمیر تاویلی نحمیر ماویلی حیران شم وارتن اوز بس اکو ما وارتن ما خیر نت اگر دلاسا کوا اگر چی عالی ما دا خو تاتی عقل کم دی تو بہت بیا فرق ہے خیر دے درجہ ستالو ہے دا نورم فروق شتے دیر زیادتی وائن ہر تم استبدال زوجن کہ تاثیر آدھا کہ بدلول دیو دا خودو مکان زوجن پزید نورو و آتے تم تاثور کری احداؤن نقن تارا یو دو دویتا خزانے دیرے فلا تا خودو منو شیعہ ماخر تاثو دے خودو نے اس حق تا ستا خودو دا تاغیل مصر مار ور کر دی ایک لاکھ روپے دی ور کر دی اس تو اجر بدلو ما بڑھائی دا سوانا کوما او پوشی کنا یادا کمقل جاہل دا مزنکی او یو عالم معلم رات معلوم دا غبو کما خیر دا بدلی کا لیکن خزیل چکم دولت دی ور کردی نا غبت اخلی نا آتے تم احداؤ نقن تار خزانے سبحان اللہ آتا خدورو آیا اخلی تاسو استفام کاری تو بھی آیا آخر تاسو دے خزن اقبل مال یعنی ددی مال بہتانن تہمت لگا ان کی وسم مبینہ گناہ کے ان کے اخکارا دا بہتان مصدر بمانے فائل دکھا باہتین بہتان لگا ان کی اور گناہ کے ان کے اخکارا یعنی کہ تاسو دے خزن مال واغستا سب گناہ گار بشے اور سب صاحبان دا بہتان بشے وہ دل ترا کے کنتارن خا کنتار خزانی تو ہوئی حدیث راضی رولمانی دار رواج ذکر کرے رہے حاتم عمر سے عورت تقریر کی ہوئے یا ایو الناس لا تغالو فی صدقات النساء اے مرگرو اے مرگرو مارونا دا خود دیر مطر ہے خود دیر مار نہیں دے اے درمیانہ کو نمار تھی بھی آسانے سنا ورکولش لا تغالو فی صدقات النساء سمانا غلو مکوی پا مارون دا خدو کی یو خضر پاسی دا او حضرت عمر توی چلا نسمع قولک یا عمر بل نسمع قول اللہ تعالی واتیتم احداؤن قنطارا یو عمر سے منستا خبر نمنو من با دیر دیر پیسی پا مارونو کی دو جگر اللہ واتیتم احداؤن قنطارا او قنطار کو دیر پیسو تا وی حضرت عمر فرمایا چی بلائی تک دا وی کوئی چی سم خوخی کلکم آلو من عمر ایو روایت کی راضی وی کوئی وی سم خوخی یو خزم پیلم کد عمر نسیوا دا دا صرف عجز و خواہ توازو وا اگر یو خزت دا عمر نسیوا پیلم کے سوا دا پلا توازوی ذکر کرے وا کہ دا ستا تو سوگی تو بیا وی ہاں دا سوگی چی تا پتی خبر نا پیگا تو بیا تو نا پیگی تو نا پیگی براج درست دی ازیوے خیر دے وکیف تاخذون او سرنگی تاسو اخلے تاخذون مال وقد افزا بازکم او حال دا چرا سیدل کردی بازستاسو الہ باز نورو تا یتا اس تاخذ پخ پل منز کیو بلتا مخامک شیوئے و اخذنا منکم میثاقا غلیظا افزا مانا رس سیدل کردی رس دل پیجنے کنا اے خلوتی سیحہ شوئے دے مسلک حنفی دا دے چی دا خذ و خامند بعد نکا کہ خلوتی سیحہ اوشی موجب دا مار دے خلوت سے ہو پی جنے کنا یعنی خضا او خاون پہ او داس زی کے جمشی چی مانی شری دا جی ماننی مانی شری بس آئیتا خلوت ہوئی اور نفس خلوتی سے موجب دا مار دے افزا بعضکم الہ باز القرآن ہوئے واخذنا منکم میثاقا غلیظا اخذنا سمانا دا اکثر علماء مانا کی واخذنا منکم من اغسر تاسن وعدک لکا اگر چی اللہ وعدہ اغسر دا دیکھ شک نشتے فو اخذنا وے نبیا کو مانا ٹھیک ہوا او دا کو اخذنا دے او دا اخذنا جمع مانا سینا دا او خلق مانو کی اخذنا منگ اغسر دا تاسن وعدہ مضبوطا وعدہ کو اللہ ندا اغسر وعدہ اے دا وعدہ کو خود ندا اغسر اخذنا دے کنا اخذنا سیغا جمع مانا سکنا مانا دا شو چی دے خود اغسر تاسن وعدہ مضبوطا خود خواده نه دا غسته کم زیاد غسته دا وعده خو الله غسته دا الله والله اغا وعده دی الله دا سورت بقره راو گورا آیت نمبر 201 درش ولا يحل لكم ان تاخذوا ما آتيتم النشيا جایز دی لپار ستاسو چو واخل دی خودنا اغا مالونه چی تاسو دی لور کری دی وقت لا يحل لكم قران پاک چلا يحل لكم حلال ندي وعده چاغس الله اگر ترا اخذنا دي خود اغستدا خود نه داغسته لیکن دا عاد نسبت خود تا کر دے ولی الله اغستدا وعده خو چا دے پاره اغستدا الله اغستدا وعده خو چا دے پاره خود دے پاره نو گویا کی وعدہ دی اللہ لپاس خود دا ذکر خود تو منسوب شوی دا منسوب شوی مدارکم وی او دا کتابم وی فتوحات لا یوم لکلی دی او نور دیر کتابم لکلی دی اخذنا دی خود اغسط تاسونا وعدہ لوز مضبوطا خود ند اغسط وعدہ لوز خو اللہ اغسط دی لیکن خود تے منسوب کا جک دا لوز دا اللہ لپاس خودو نو گویا کی چی خودو آغستے دے تو جی بان کوش یا دیم تو جی دالا چی اخذنا موانسو خودو آغستے دے کما قبل تو خویلو کن خویلو کن چی تاویل چانکی حوالے کا تحویل دا نفس موجب دا نفقیش تحویل دا نفس موجب دا سکناش نو اخذنا منکم میثاقا غلیظا دے خود تا سنا وعدہ مضبوط آغست دا اس تو جی صحیح شو ولا تنگیو ما نکا باؤکم اس لسم حکم دے سما نشوا اے ربط لگا میراس خزی پا میراس کی نہ ملاوی گی میراس پا میراس پا مال ملاوی گی خزی پا نکاح الکر میراث کے مال ملاوی گی خزینہ خزی ملاوی گی نو پنکا البتہ دا یو سو خزی پنکا ہم نہ ملاوی گی دای او سو خذی په نکام نه ملایږي اگر چې شپک سو زله وسو نکاح کوي ولا تن کی ما نکاح باوکم من نکاح کوي هغه زنانا چې نکاح کوي تاسو مشران من النساء خذونا الا ما قد سلف الا استثناء منقطع لیکن اگر چې قد سلفات چې پخوا تیر شوی په پاریمان مؤاخذه نشته انه کان فاشا دا د پلان من کو حصہ نکاح کان فاشتن دے بدکارا پا بدکارے افکار سرا ومقتا او دا سبب دا غضب دا اللہ دے وسا سبیلا ویر ناکار عادت و ناکار طریقہ دا یا لاتن کیو منکا کوئی مانکا آباؤ کنزکا انو کان فاہشا دا غدیر قبیح اقلی دی ومقتا قبیح شرعی دی وسا سبیلا قبیح عادی دی عادتا ناکارا شرعا ناکارا اقلا ناکارا دا پلار من کوها پا نکاح کولا اقلا محبین ناکارا شرعا ناکارا عادتا نما اور تفسیر مدارک ذکر کی چلاتن کی ہو کی نکاح ام دے برابر خبر مراد نکاح نا حرمت توتی دے مراد نکاح سرے حرمت توتی دے برابر خبر دا چه دا پا نکاح سروی دا پا زنا سروی که دا پا ملک یمینی سروی لکه دا پلار ویزا استعمالو حرام دی لاتن کیو مدارک در خمانه کرا علک لاتن کیو نمرا حرمت توتی دے برابر خبر چه دا حرمت توتی ازرائی نکاوی ازرائی زناوی ازرائی ملک یمینی وی الا ما قد سلفانی یو اشکال دی مولانا سیبا اللہ گونا چلا ما قد سلف دا مستثنا من ہو چدا دا خو مستقبل دے اور مستثنا ماضی دا مستثنا ماضی دا کہنا لا تنکیو ما نکا آباؤکم تیشوا دا مستثنا من ہو دا اور دے تعلق استقبال سر لگی الا ما قد سلف استثنا ماضی دا نو دا ماضی استثنا دا مستقبل نسنگا صحیح شوا پوشی مولانا سیبا علماء دیگی جواب کی چدا اللہ دا پماند لیکن دے مستثنا ندا انقطاع دا کلام منقطع شده استثنا دا نو متصل ندا منقطع دا او اللہ بمائی لیکن لیکن قد سلفا لیکن آغا خبرہ چی پخواتی رشوا پا غیسوانی سو مواخذ نشده بس اللہ بماند لیکن شو نو اعتراض ختم شو جو مستثنا من ہو مستقبل دے و مستثنا ماضی شوا جواب دا چی لیکن دے الا بمائی لیکن دے حرمت علیکم اس تفصیل محرماتو حرام کرشی دی پتا سبان دے امہاتکم میں دستاسو و بناتکم لنستاسو و خواتکم خوین دستاسو و اماتکم تروران استاسو و خالاتکم ما شوگانی ما سگان استاسو و بنات الاخی او ریری استاسو و بنات الاخت او خورزی استاسو دی سے نکاح کل حرام دی و امہاتکم او حرام دی پتا سبانی میں دی اللاتی ارضانکم آغا میں دی چتاب دی پیدر کری دی اس قرآن مطلق ذکر کا آغا مور دا پیو حرام دا پتا برابر خبر دا چی سنے دربانی تی شکری وی یا یو گوٹی ستا پخلکی سسولی وی خوبا شرطی که چپ مدد رضا چی دو کالو که دن ندن نوی مسئلہ کی حنبی طول رائے گا نا لا تحرم المسطة المسطة والملائكة والملائكة او دا غیر بارم ابو نوکرا ارزانکم مطلق دے چا مطلق شا نا مطلق جود پکار دے لگوی خوب مدد رضاعت کی اللہ اکبر و اخواتکم او حرام دے پتا سبان دے خوین دے من الرضاعت در رضاعت لکا رضاعت خوین دے دا سی حرام دی لکا نسبی خوین دے چا حرام دی لکه یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب کمی خزی زنانا چی داغی سے نکاح ازرائی نسب حرام دے دق زنانی ازرائی رضاعت حرام دے و امہات و نسائکم او حرام دی پتا سبانی مین دی دا خوز استاسو یعنی خواخیانی خواخی سر نکاح و ربائبکم او حرام دی پتا سبانی نکاح دا پرکٹو استاسو میں گو تا پرکٹے ہوئی ربائبکم ستاسو پر کٹے اللہ تیاغا فی حجورکم چی ستاسو پر ورش کی دی ربیبا اگا جنہ توی چی تا یو خز پی نکا کرا آگے خز سر دا مخ کی خاون یو جنہ را روانا وا آگے تا ربیبا وی ادی طرف بھی بس کوي چې دا غستا لور نه دا لکه ستا په تربيت کې راغلا د خپل خزي دی وجه دی تربيت ته کوي کنه وربائبکم او پر کټه تاسو لتی الله تیا غفی حضورکم خدا فی حضورکم چې دا کنه دا کې اتفاقی دی ښا احترازی نه دی چې ربی بد په پرورش کې وا نکاح پر سر نه کوي او کې پرورش کې نو بیا خیر دی نہ نہ بہر صورت ربی بی سے نکاح حرام دے خدا کے اتفاقی دے زکہ اغلب الاحوال پہ لحاظ باندے ربائب عموماً دا خلق پہ پرورش کی من نسائکم دا خود استا سنا دخل تم بے نا چتا سو بھی دخول کری وی یا سو یعنی ربی بی سر نکاح حرام دے ربی بد اخر خزی چتا وسر دخول کری وی فائل لم تکون ہاں فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا او کچر تاسو دخول نی کری فلا جناح علیکم بیانشتے پتا سبانی گناہ اگر ہدای شریف چکم مصر لکل دا دی زنان رستے شیو دا یاد شا اگر کہ یہ زنانی سر تا نکاح تڑ لے دے اور داگی سر لور ہوا ٹھیک شا بیادر تا چاوی چہلے کا کل جدید لذیذ او دا رسو کو زاند پا کم گن کے دیاختا کا اس تا صرف نکاح شے و دخول نو شوے تا غیر لطلاق ورکن و دغی بنتا تا پا نکاح کولش لیکن کی او زنانی بنتا دی پا نکاح کرا اگر چی دخول پا بنتی نو شوے و دغی منکوحی امہ دا پتابن حرام شو یا سو نکاح البناتی یحرم الامہات و دخول الامہات یحرم البنات یاد شو دخول الامہات یحرم البنات اور نکاح البنات یحرم الامہات دلور پہ نکاح مور حرامی گی اور دمور پہ دخول لور حرام لور حرام یہ بکے وگر لور حرامی گی وحلائل ابنائکم او حرام دی پتا سبان دی نکاح دے ان گیندو ان گور چورتوی حلائل ان گیندے اگر خزی دا زامن استاسو اللذین آگا زامن من اسلابکم چا استاسو حقیقی زامن وی استاسو پشتی استاد شان پیدا وی او دا که احترازی شو که چلی ابن سلبی وی نو داغی منکوها مطلقا دا پتا بانی سنا یا متوفا سنا حرام دا لیکن که ابن غیر سلبی وی داغی مطلقا تالی پر حلال دا لکه متبنا اس متبنا دستا ابن سلبی نہ دے او داغی خدا و آغی پری خدا او یا غصر مرش داغی سرطان نکاح روا دے پیغمبر علیہ السلام دا زید متعلقی سے نکاح کر یو ابن سلبی دے چی منگو تا سکزوی ویو دا سکزوی خدا اغستا انگور دا دا پتابنی حرام دا او دیتا حلال حلائل ولی وی زکا دا دا حلیلتن ندا یا دا حل یحل ندا یا حلیل دا استاد خا استاد زوی د زړه مرګره دا تا به پریږي دي خود اغله باندې پریږي زه خیال لور دا خا او یا خدا د حل یحل ندا زکه چې دا دوی یو بل دي پر حلال دي انتفاع دي یو بل ناجایز ده کنه زکه ته حلال وي وان تجمعوا او حرام دي پتا سبحان چې تاسو جمعواله کوي بین اختین په من د خويندو کې هم نکاحن هم ملکن جمع بین اختین پہ ملکی نکاح سروی کہ ملکی یمین سروی دوار حرام دی زکر نبی علیہ السلام فرمائے آغا سرے لانتی دے لانت دے پا آغا چاہ باندے چاہ جمع کی اخپلی اوبا پر رحم دا اختینو کی ٹھیک شو اللہ لیکن باند قد صلفا ہاں تیرے سوی خبری پریگی دے آخو ماف دی ان اللہ کان غفور الرحیم والمحصنات من النساء دام دو محرماتون آخری سوال لسما دخا تو چی پیزم سپانه شد مسئله جدا شد نا نا والمحصنات او حرامی دی پتاسو بانده آغا خزی خاونداری مسامن خاونداری آغا خزا چی خاون لری او خاون دولا طلاق نده ور کره خاون دی جونده ده پی نکاکی دا نو خاوندار خزا تابانی حرام دا مسئله بانده پوشوین والمصنات او حرام دي پتا سبان دي خزي خاونداري ازوات الازواج الا ما ملكت ايمانكم سوا دا غوينزنا چې مالک شي خلاصونه تاسو كتاب الله عليكم كتاب الله مصدر مؤكده کتب اللہ علیکم کتابا اللہ لکل دے پتا سبانے دا کتاب تیشو یا کتب اللہ اللہ لکل دے علیکم پتا سبانے حرمت دے مسلو اللہ ما ملکت ایمانکم من یوشتیوارا زی چو والمحسنات نا معلوم شو چی آغا خاوندار خزی چی حرائی وی دا خو پتا سبانے حرامی دی اللہ ما ملکت ایمانکم نا معلوم شو کی ویزا خاوندار وی دا پتا بانے حلال وی زکچ اللہ استثنات ما سبق ندا او حالانکہ ویزا خاوندار حلال ندا چی ویزا وی او دغی خاوند وی اغسطاف ویز را لستاف ملک دا مطال دغی استعمال جائز ندے او اللہ ما ملکت نخو معلوم شوا کی ویز خاوندار وی دا حلال دا اغیر جواب یاد کہے علماء کرام ملک پر دو قسم دے یو ملک یمینی دے یو ملک پر اعتبار دے سبی سر دے اللہ ما ملکت نمراد اگر ملک دے چی دا پر اعتبار دے سبی سر راشی ملکی ملک بی سبیا اے ملک بالقید ملک بالمال نہ چتا غصی پہ پیسو دا ملک بالسبیا دے آغا ویزی چتا سو مالک شہ داغی پہ ملک سرا دا سی ملک چھ ملک بالسبی وی اے پہ قید سرا چھ کم ویزا پہ قید کی راشی آغا پتا بانی حلال دا ولی اگر چھ داغی خاوند وو نکائی مات شہ دکا تباون دارین سر فرقت رازی تبایونی دارین سر فرقت رازی اگر خواهند کافر و کفر کے پاتشا ویز ارال دار اسلام تا چرال فرقت راغن مزید کون و احل لکم ما وطا ازالکم دا سیم مسئلہ شوا دا یو لسو مسئلہ شوا نا آو یو لسو مسئلہ اے مسئلہ یادکا میراث کی مال ملاوی گی خدی نہ ملاوی گی خدا یو سو خدی دی پی نکاو ما لکم او حلال کشی پارستاسو ما ورا ازالکم بغید دی محرماتو ننوری خو شرط ان تب تغو چتاسو تالاش کی نکا دغی بیموالکم پور کلو دا مال اخبل محسنینا چی بغید دی نکا کراویستون کی ہے غیر مصافحینا چی نی تاسو بدل منی کون کی غیر مصافحینا نی تاسو بدل منی کون کی نی تاسو بیزیا ابتو یون کی الگا شرط پسو بغیر محرمات نہ باقی خود حلال دی ان تب تغو شرط ہلسلے چتو تالاش کی داغی نکا پمال یعنی پمار سرا دیم محسنینا چپ قید نکاح کے راوستن کی اے تاسو غیر مصافحینا نے تاسو بدکاری کا ان کی دانچ مال ورکی او بدکاری بھی قید نکاح نہیں لکم متھا لکم متعا دے شیعگان متعا شیعگان متعا چیز دا حرام دا زکر دغی متعا او دے پاکستانیانو سا چکلا یو شیر چکلا اور متعا یو شیر فائیب عرب عربو تا نزدی دن اگی عربی وچے متعا او دی عجم دن دوی چکلا کوئی لکھا نا شیع یو دے دوی پا چکلا کم پیسی ورکی عصمت فروشی کی او شیعو متا زرو پہ واغلہ یو دو شپو دے پار نکاح تر زرو پہ واغلہ دیو ہفتی نکاح دے الک ہر اگر نکاح چ موقع تو اگر تا متا ہوئی نکاح ہوئی ہر اسی تا غیر موقع تھی او حمینی الکافر چلا شک فی کفر ہی ایو کتاب لکل دے اگر کتاب میں کشف الاسرار اور ما سا غشتے چاہتا ودہ تراورم انشاءاللہ اگوی ما با شیخین کار نداره ابو بکر و مصر سکار ندارم اگوی عمر کافر و ذکر چاگیر مطینا منکر و قرآن کرا دی ان فمستم تاتو قرآن کبیت مطی کاوی ادیوچ مطا حرام دا دی منکر دا قرآن دی و کافر دی وطای پلیت بچه تب منکر دا قرآن لوی کافر با ایمانا تیک شو گانا محسنی قید نکاح کے ناوی سن کے متاخو قید نکاح نہ دے غیر مصافین تاسو بدکاری کے ان کی ہے متاخو بدکاری دا فمستم تا تم بھی پس آگا چتا سنا فی واخلے پی نکاح من انا دی خود اخبر انا فاتو انا جورا انا ورکتا دی تمارونا فریضہ چا مقرر دی او نشته گناه پتا زبانی فی ما ترازیتم فخوراک داغ مال ترازیتم بی چه خدا خاون پی دوار رضا مندی اختیار کی من بعد الفریضتی پس تا قرورنا ان اللہ کان علی من حکیما بشک اللہ پود پرسیبان مالک دیکھ متنو دے سمانا چکو کیلا چه خدا لکم مال دی سلو پی مقر کردی فقط تار پار جائز ندی خام خبق پلی خدا سلو پی حوالا کئے حالا جنا علیکم فی ما ترازیتم ها کدا خدا تاتا پخ پلی خوخ سر ہوئی چه خاون دا واخ لدا پیسی سلو پی زب سکم مہر سرا زستانو دا مہرم ستا چه در کی دلا بعد الفاظ تقرر سر گبین پی واخ لدا اللہ کان علیم حکیما ومن لم یستطیع منکم آغا سو چه طاقت نلدی تاسنا طولن طاقت مالی کیشوا ہر اسو چ طاقت نہ لیتا سنا تولن طاقت مالی عین کے المصنات چ نکاو کی آزاد خذ حرائر سرا المؤمنات چ مؤمنات دی فمما ملکت ایمانکم او دے دی نکاو کی اگر ویز سرا چ مالک تی خلاص نہ استاسو من فتیاتکم المؤمنات دا ویز استاسو نہ چ مؤمنی دی جان پہ پوکا ہا ترجمہ آسان ہا وہ مسئلے کی چا علمی اصول ویلی لگے کہ اگے دی پار دا مسئلہ مشکل ہا اللہ فرمائے چلی چاہ طاقت پہ حری نکاح سرنی ٹھیک شوا دے دیوین زعو کی ومن فتیاتکم المؤمنات دا قرآن کریم نے بظاہر معلوم شو چی جواز دا نکاح دا ویز چھ دے دا مشروط پس باندی پادم استطاعت تا محسنات باندی ویز سر نکاح علا کی دیشی چستا طاقت تا نکاح دا محسنی نوی دا یو شو دیم قرآن دا معلوم شوا آگے ویز سے نکاح روا دے چگا مؤمنوی او کی ویزا غیر مؤمنوی نکاح سے روا نہ دے او دگا مسلک دے امام شافعی علیہ رحمت دے منگو داولا مسئلہ کہ تا سوئے چی جواز دے نکاح دے ویز دے پارا شرط عدم استطاعت تا حرے دا دے چتن راغے اے قرآن کرے گا ملم یستطیع منکم طولن این کہ المصنات نفم مما ملکت او دا مفہومی شرط دے دا مفہومی شرط دے دانگی مفہومی وصف دے مومنات مگوی دا مفہومی وصف یا مفہومی شرط دے دا معتبر ندے پا مقابلہ دا نصوص صریحہ دا قرآن آنا مفہومی وصف لرا اور مفہومی شرط لرا اعتبار نور کی لیکن مخی مگوی فن کی ہو ما تاب لکم من النساء حکم عام دے وحل لکم ما وراء ذلکم حکم عام دے چرکل نصوص صریحہ موجود دی بدلتا مفہوم شرط چمل لم یستطیع منکم طولن دے یا مفہوم وصف من فتیاتکم المؤمنات دل اعتبار نشتے مفہوم وصف مؤمنات مفہوم شرط مل لم یستطیع منکم المصنات دا مفہوم وصف دے او یو مفہوم شرط دے دا پا مقابل نصی سری معتبر پہ اعتبار دا نصوحی سری ہو او پا مقابل نصوحی عامو معتبر نہ دے لہذا کہ طاقت تا حری دی وی اور وی زکے نو کا ٹھیک شو اور چی وی زکے او مومن نیوی غیر مومن نیوی نم نکاح ورس رکی ناصر خبر ہاں دم ردی چمن فتحات المؤمنات دا قید مؤمنات چ دے دا لپاد استحباب او دا اولویت دے چ مؤمن دے رخبی والله اعلم بایمانکم اللہ پا خبر دے ایمان ستا سبان دے بدار کوئی چ دے جن معلوم شوا دے آت نہ معلوم شوا چ قبولیت ایمان بطور ظاہر سرے معتبر دے قبولیت ایمان پر ظاہر معتبر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منم چدا قرآن برحق دا اللہ کتاب دا اللہ یو دے محمد رسول اللہ دا برحق رسول دے اس کے باطن مانے دے نمانی خوچ زائرن در توین و بستو پی یقینو کی تک اللہ عالم بی ایمانکم دے باطن خویو اللہ تا پتہ دا کرا خطا سو پخپل زائر بن عمل کرا بعضکم من بعضن دیکھ اشارہ دا کہ نکاہ دا ویزن نفرت مکہ ولی بعضکم بعض استاسو چی وینزی دی من بعض اندر نورو نئے سمانا تاسو وینزی ہے آزاد یہ کہ احرار یہ تو دا آدم او دا حوا اولاد یہ لہذا مخبوضا مچونا نکاح دا وینزونا زکر چی تاسو طول اولاد آدم یہ حافن کی ہننا نکاح کے دی وینز سرا بیزنی آلینا پی جازت تا مولا گانو دو دوی واتو انہ جورا انہ ورکے دی خود تا مارنو دو دوی بالمعروف موافق دا شریعت محسنات پا دی حال کے چی دا زنانی نیکو کاری وی غیر مصافحات نی دا بدکاری ولا متخذات اخدان نی دا یار باشنی محسنات ما یاد شوا نکاح کا خدا سے قضی سرا محسنات چلا نیکو کاروی الک ابد خضی سے نکاح روا دے وہ نیک خض سے نکاح کو چیز دا اولادی دل پاچ استاد کو اسلام پدی سر کی گی غیر مصافحات پدی حال کے چنی دا مصافحات مصافحات صفحہ نہ دے اور صفح وی تیول تا چنی دا بیزیا خپل اب تیون کی پزے تیول پکار دی کنا بچے خدا خان دو بتوئے خو بزے دی اور جو سڑے بدکاری کی نو بے پبل دے کتوئے کے بے زہن توئے کے اور جو خدا بدکاری کی نو خپل بے بے زہن غیر مصافحات نیدہ بے زہن او بتوئے ان کی علماء لکی غیر مجاہرات مجاہرات بے زنا چنیدہ اظہار کو ان کی بے زنا کارے سرا ولا متخذات اخدان او نیدہ نیون کی دے یارانو زما شیخ مانا وکولا انی دا یار باشنے یار باشنے پیر کنا نی دا نیون کی دا یارانو اولا مالکی غیرو مستطراتن بی زنا انی دا سفید پوش بدماشی دا سفید پوش بدماش خود زما ترجمہ شوا خب باہر محید لکی غیرو مستطراتن بی زنا چنی دا پٹی که ان کی دا زنا دو قسم زنا ہے یو خو مجاہراتوی بازارونی لکا مصافحات شو یو سفید پوشی زان پا بزرگانو کیا چولی پوشی کنا اور وی بدکاری اگر تا متخذات اخدان او پا پٹا پٹا بدکاری کئی غیر متخذات اخدان ابن عباس سے فرمائی الخدن هو صدیق المرأة یزنی بها سرا باہر محیط الخدن هو صدیق المرأة یزنی بها سرا خدن دوست خزی توی چپ پٹا بدکاریانی کئی ولا متخذات اخدان متخذات اخدان انیدہ بدکاری سمانا انیدہ پٹا بدکاری کون کی فیضا حسن پس کلدا ویزستا سو واد کرشی فینا تینا بفاشت پس دیرات لکی پا بدکاری سرا فعليهن سزا پور کے تاس دویتا فعليهن نو پس لازم دی یعنی سزا پور کے تاس دی خود ہوتا نصف مال المحسنات نماغ سزا چور کے آزاد ہوتا مانا یاد رکھا فاذا احسننا کرچ دا ویزی واد کرشی فین اتینا کہ دوی راتلو کی بفاظ ببتکار زنا فعليهن نو پس لازم دا دویل سزا ورکول کم نصف مال المحسنات آغا سزا چاپ محسنات بانے دنو دیاغی نصف آزاد بانے چکم سزا دا دیاغی نصف دے من العذاب دا حد دی زنانا دلتا عذاب ما دی حد دی زنان دے مانا چیتا ویزا اکڑاو کی دی ویزنا ساپ بدکاری اکڑا مدیل با آغا سزا ورکے نیما چکم دا آزاد خود دی پارا دا او علماء ذکر کی چی دیا صاحب نمرا حد دی زنا دے او لیکن مراد دی نس دے جل دے نک رجم زکر چی رجم کے تنصیف نرازی حد کے تنصیف دے خوری تا خوبتو ورکے سل دوری کنا آنو از داویز لبسو صدائی اے پانزوس دوری اس پا دی یو آت کی احسن نفسو مانو صدائی اول آت کی والمحسنات من النساء وعدہ کرے محسنین نکاح کون کی محسنات آزادی نو ازا احسننا نبیا واد محسنات نبیا آزاد ذالکا دا جواد نکاح ویزو سرا لمن لپا دا چا دے خشیل آنت منکم چریگی دا آنتنا منکم دا تاسو کینا کم کس چی دا آنتنا یریگی ایل پار اجازت تے چی نکاح دیوی کوکی ویزو سرا خواب مولیان عربی مانا کولا پنپیران رابا نگران چی دا ٹھیکی بارے بھی ترجمہ کریں خشی الانت منکم چیری کی دانتنا د تاسو کنا وان تصبرو او کہ تاسو صبر او کیسے معنی تاسو پزان باندې کنٹرول کہ او نہ کوی نکاح د وید سرا او ځان پاک ساتے د بدکار نه خیر لکم دی کہ تاسو فائدہ دا زکه تاسو اولاد بد غلام د صفات نه بچ پاتې شي از غبیا بستا خدای می ولا بشی کنا او زیب د وید ته منسوب وی والله غفور رحیم هر یاد شو اوس انس شه دی آنت مشقت تا وی آنت تکلیف تا وی آنت زنا تا وی اس مانکم ذالکا دا جواد دا نکاح دا ویزو چرے بپا دا غچا دا خشیل آنت منکم چریگی دا زناونا یو سوی شاوت پی غالب دے او یریگی پا زنا کارے که دا واقع که دونا اگر دا پار پکار دی چی دے ویزو کی او اصل آنت ممانا لغوی سر مشقت و حلاکت تا وی فدلتا دی آنت نا تابیر پا زنا سر ولیو کا جکت زکتا زنا سبب دا حلاکت تے ابن قطعبہ پا مشکل قرآن کی لکی الانت منکم الزرر والفساد سرر و فساد چی تیری گی دا زرر نا تیری گی دا فساد نا جکت دا زنا فساد دے او دا زنا سبب دا زرر دے یرید اللہ اللہ پاک ارادہ کی لیو بین لکم چی بیان کی تاستا اخبل احکامات ویادیکم او خطاستا سنن اللذین من قبلکم ترکی دا غچا چتا زمکی تیر شوی دی ویتوب علیکم اللہ فتابان میرا بانشی واللہ علی من حکیم اللہ پاک عالم دے و مالک دے حکمتنو دے اللہ پاک ارادہ کیا یتوب علیکم چپتاس بان میرا بانیو کی ویرید اللذین اور ارادہ کی اغا خلق یکتبیون الشعوات چور پسی شوی دی دا خواشات نفس پورا کولو باندی انتمیلو میلن عظیما چکاک شاید تاسو حکم دا اللہ نا میلن عظیما پا کوگوالی پورا سرا دا میل گوری کوگوالی توی خان نو دوی ارادہ کی آغا خلق چیت تبیون شاوات انتمیلو چی تاسو کاک شاید حکم دا اللہ نا میلن عظیما پا کگی دو پورا سرا اگر سشے کو گوالے دے رولمانی لکھے انت میلو میلن عظیما انت زنو کما یزنون چتا دو ارادہ کی چتا زنا خوار شے ہنا کاری شے لکا چی دوی زنا کار دی اللہ اللہ گورے علماء کرام کتابوں لکھی یہود یو وفد راگ مسلمانان سخا وے مسلمانان وے ہاں جی وے تاسو دا ریرا او خوارزام دیسر نکاول نکاول پی دا حرام دی نیو ورطوی دا یی کن غلط نر بدلگی دی یهودی ورطوی یهودی پی خلقو تاسو امی سر خلوت کوای جائز دی وی آو خلوت مان پیجی نکنه یعنی تنها که ناستل او خالا ماسی ماسی سر خلوت کوای جائز دی ماسی سر نکاح حرام دی امی سر خلوت جائز دی نکاح حرام دے لیکن بنت الاما جائز دا بنت الخالہ جائز دا یہودی کو کم جنا مسلمان نہیں سی دا بش نے دا بش دی یہودیان کو لوی آرامی تو پروت پورا عراق اور کابل تباہ و برباد کو مسلمان پکے شہیدان کو خدا نے مسلمان ختم ال توی چ دا سیشے دے وے صدام را کے کنین دا سل کو مسام را کے اگر ٹتے بچیو سے پوری دوڑ نہ مندل خدا دیر لوی پا علی فلام سر چل بازی دی او گر دی سازش تو گر عمی سر خلوت جائز دی ویشابا آو خالی سر ماسی سر حکم ہے یعنی خدا ماسی لور سر نکا جائز دی آو دی عمی لور سر نکا اوز دیوی ویخ سر گورا کنا ویچ سنگا عمی سر خلوت روا دی نو دیاغی لور سر نکا روا دی نو خور سره خلوت روا دی نو خورزی سره نکاح هم روا دی دا دی یهودیانو په کتاب کې لیکلی دی امی سره خلوت روا دی نو بنت عمو خو په نکاح روا دی امی سره نکاح حرام دی نو خور سره خلوت روا دی نکاح حرام دی نو خورزی سره نکاح جائز دی دا دی یهودیانو سازش الله و یرید الذین تبعون شهوات اراده کیا خلا چی خواہشات پس روان دی انت میلو میل عظیما انت زنو کما یزنون دوی خور بدکار دی زنا خوار دی نو دوی چی تاسم زنا کاری شے او اراده کی چی کاک شے تاسو دا اللہ دا حکمنا پکو گوالی کامل سرا انت میلو میل عظیما دوی اراده کی چی تاسم میلوان جوڑ کی دو خو پخپل یہودیان دا بدکاری قسم میلوان دی میلو میلو قبیل کنا دی هر واحد دو دینا میلو دی دی ویچ تاسو میلوان شے زن میلوان نکے مسلمانان شے یرید اللہ اللہ پاک ارادہ کین یو خفیفان کم چا سانتیار کولی پتا سبان دی پا حکمون اخبرو کے با خلق الانسان ضعیفا او پیدا کرش دیش پیدا کرش شوید انسان ضعیفا کمزورے سنگ کمزورے عاجز مخالفت تخبل خواہشاتنا دے دخبل خواہشات و پجال کے لیر ذرن خلی یا ایوہ الذین آمنو دولا سم حکم اصلاح المعاملات یا رضونا استاذان پا قرآن خپوشو علکہ میراث ورکے زنانا ہوتا لیکن کی بدکاریوں کا سزا ضرور ورکے اے خلقو پا میراث کے مال ملاوی گی زنانینا زنانا پا نکاح ملاوی گی خدا یو سوال لسخ دی پا نکاح ہم نا ملاوی گی دے سوال لسو نا بغیر نور یو کے پا نکاح فمچروتیان تب تغو بیموالکم محسنین او اکمت نکاح سے دے بچاؤ اس نکاح خود دیو کا وعدہ دیو کا خان اس کے وعدہ دیو کا نو خدا بدرتوی چا کپری مشلی دلی پوشی یا بدرتی کاتے نشتہ دے اس دا مال و دولت خدا سے پچھتا با ناستی نو بندل خوب دربان نوری گی تیل پار خوب اللہ سخ پی خوزول غواری نو دولت سم حکم حکم دا اصلاح المعاملات اوز بتالا پیسو ضرورت رازی لیکن خیال کوا پیسی حاصل کا خوب طریقی جائز باندے نپ ناروا او پا حرام باندے اصلاح المعاملات حکم راوی یا ایو الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تاکلوا اموالکم مخلطا خپل مالونه بینکم په میند خپل بل باطل په ناجایزو طریقو یا خو تاویل کا لا تاکل اموالکم اے اموال اخوانکم لکه ستا مال چې څوک په غلطه طریقه ورته برداشت کول شي نو دارنګه د بر مسلمان مال په غلطه طریقې مخره خو زم اموالکم کې خپل مال شنو اعتراض نشته مخره خپل مال په ناجایزه طریقه پردی مال خو ته خوړې نشي ستا مال چې دی پای کوم د الله د حکم پابند شه دا نه چې ته زما مال زما خوخه چې څه کوم مال به تا ګټلی خو رضا د الله به پکې وي دا نه چې څه خوخه نه بس مال لگاو الا ان تکون تجارتن ها کې چروی ویدا مال ساسو تجارتن انترازن اغه مخکې به آیت مدهن په شان دی الا ان تکون المعامله تجارتن آکی دا ستاسو معاملہ تجارت آن ترازی منکم پر سو در زامن گئے ستاسو ذکر دا بے تعریف ہم داگے چھ مبادت المال بالمال بی ترازی آن ترازی منکم ہاں چھ معاملہ ستاسو واقع شی پس سبب پس در زاد فریقینونا اگر تب بیا ہوئی ولا تقتلوا انفسکم امو این اخبر نفسنا ان اللہ بکم رحیما اللہ دے پتا زبان مہربان اس لا تقتلوا انفسکم اخبر زان موجنا خلق اخبر زان وجنی اولینا وجنی او خود کشی کئی وجنی کنا ناسا پا گولے اخری تماشا زان تونی سی دلال کی توب کی نمو وجنی اخبر زانونا یا خدا شا دا خود کشی شوا خدا خود کشی حقیقی دا اولا تقتلوا انفسکم مو وجنی اخبر زانونا پا قتل معنوی روحانی سرا رول معنی سوئی لا تهلكوا انفسكم بارتكاب الاثام ما هلاكوا اقبل نفسنا بارتكاب دا اثام وصرا چه گناه دي اوكو نزان دي غر کنو كي پچا دي ظلم اوكو دي چاند غلاو کنا تو بل بل پر توپا کراو رينا دره ما تو جي لا تقتلوا انفسكم اي نفوس اخوانكم اخبرونا موجنه ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك اغا چا چوک داکار ادوان پا ظلم سرا عدوان زیادتی پہ اعتبار دا ظاہر و ظلمن او ظلم پہ اعتبار دا باطن فصف نسلی نارا زر دے بداخل کو مگا اورتا وکان ذالک علی اللہ یسیرا یاد استادان و ترجمہ ومن یفل ذالک عدوان زیادتی سرا لکا بدت و ظلمن او نقصان لکا فسد فصف نسلی نارا وکان ذالک علی اللہ یسیرا اول ظلمان راگ دی سمد لب زل دے چنبا دے داخل کو اورتا او دا پا اللہ دی آسان سمانا شوا علاکہ اللہ چی دا کم سیز فیصل اکی پائے کسوگ حائل نشی واقع کے دے اللہ دا خپل فیصلی پورا کول اکی دا چا دا رکاوٹ اگر تا دا چا رکاوٹ نشی مخی کے دے یسیر مانا دارا اللہ بانے دا آسان دی اے دا خدا دا فیصلی مخی تو قدر دے نشی ان تک تنبو کبار ما تنہونا امر پہ اجتناب دے گناہ نزان ساتے ان تج تنبو کبائر ما تنہون کہ تاسو زان بچ کے کبائر اکبرہ گناہ انہوں کم ما اغا گناہ تنہون آنو چہ تاسو منہ کرشیو ہے نو کفران کم سیاتکم لری بکم دے تاسو گناہ نساسو وانو دخلکم او داخل بکم تاسو لرا مدخلن کریما پاگا زی پزی دا داخل دو دا سدے کریما چگہ دیر عزت او خیستہ دے مدخلن مکانن کریمن اے حسنا خستہ مکان چگہ جنت تے مالا این رات ولا ذن سمعت ولا والا قلب بشر وکی دا علماء کرام صوفیاء ازان ان تجتنبو کبائر اور دا چی کبائر ست ہوئی کبائر کبائر دا کبیرتن جمع دا گناہ کبیرت غٹ گناہ تا ہوئی و غٹ گناہ کم یو دے بعض علماء کو فرمائے چیز نفسی گناہ چیو ناگا کبیرہ دے ہر گناہ پہ اعتبار دا ما فوق ادنا دے اور ہر گناہ پہ اعتبار دا ما تخت کبیرہ دے ہر یو گناہ کبیرہ دے بس گناہ دا خدا پاک نافرمانے تا ہوئی دا کبیرہ دے نسبتی دے کنا پہ اعتبار دا برا ادنا دے پہ اعتبار دا کز کبیرہ شو بعض وہ اتنا کبیرہ سے محدود گناہ ہونے دی سو کو اشبگ دی سو کو دی سو کوئی نیا دری سو دی سو کوئی پینزہ سو دی پہ دیکھ دو علماء لو اختلاف دی تقریباً سکن سل گناہونا پونوان دا کبائر امام زہبی لکل دی پخپل کبائر کی الکبائر لزہبی سکن سل دا ٹول کبیرہ دی دین علاوہ امام سیوطی لکل دی تقریباً 309 پورتا 500 پر لکل دی سو کوئی کبیرہ کا پیزی دی سو کیا غشپک دی سو کیا عودی اتفان سب الموبی فات خستہ خبرہ معرفت تا کبیرہ کبیرہ کم گناہ تر شیخ الاسلام علامہ المبارزی روح المانی دی آتلان دی لکی اور دا کہتا یاد کہ چی دا پچا بند فٹکی جو گناہ کبیرہ دے کلو زنب قرن به وعید کلی کا کلو زنب قرن به وعید او حد ولوین صاحب بنس الكتاب والسنة فهو کبیرا کلو زنب قرن به وعید کلو زنب قرن به وعید حد اگر گناہ چی پاگی سر قرآن و حدیث کی وعید را گلے دے او حد یا وسا حد را گلے دے او لوئنا صاحب بنس الكتاب والسنة یا پو قرآن و حدیث سرا اگی مرتکب تا لعنت او دا بدوینا اطلاق شوی دے نبس آیتا کبیر ہوئی لکہ لعنت اللہ الكاذبین مدرو کبیر گناہ دے دیشو گنا بس دا یو اسان قیدہ شو حد اگر گناہ چاگی سر وعید سزا یا حد ذکر وی یا صاحب دا غیتا دا قرآن و سنت پر رہا کہ لعنتی ملے شوی بس اگر کبیرہ دے چاہے اگر یو دی چاہے اگر دو دی چاہے اگر شپک سو دی چاہے اگر او دی خبر اخلاص شو بیادی دکی او مشکلہ مسئلہ دا دلت ان تجنبو کہ تاسو اجتناب دا کبائر نوکا نوکا فرانکم سیاتکم بس دا گناہ انا معاف کو آیت نا معلوم شو چا تکفیر دا سیئاتو دا مقید دا پقید دا اجتناب دا کبائر نا کہ اسرے دا کبائر نا مجتنب بھی نو سیئات بے اللہ ورطا معاف کی او کہ کبائر نا اجتناب نہ کی تو کبیر کبائر نا اجتناب نہ کی نو سغائر ورطا نہ معاف کی لگت ان تجتنبو کبائر ماتن ہو نو کفران کم دے وانے وانے پوش ہوئے اجتناب یعنی سغائر و عافی دی پار شرط اجتناب دا کبائر ورطا منگو ادا شرط نہ دے شرط نہ دے دیکھو دو پانچ پس وارا 48 نمبر آت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ نہ بخی مشرک لنا چی شرک کری او بخی ما بغیر دا شرک نا ہر گناہ چی چالے خوخشی بھائی کبیر ہم راگے بھائی کی صغیر ہم راگے آئے کلال صغیرہ ہم معاف کی کہ اگر چی تا کبائر کری کبائر دل ہم معاف کی خبر خلاص شو دے آج صرف جواب شو منگا دل تا دیاغی جواب کرو گورا ملی سے بانو یو عفا دا کبائر دا یو عفا دا صغائر دا عفا دا کبائر دا پارا قیدہ دا قیدہ زکر انچن اللہ لائے فرس رب تارز رانشی کہ مشرک پر شرک مرش نو دیو نہ بخل کی کہ مسلمان کو گناہ کبیرہ مرش نو دیو بخنے امید شتے کنا وہ فرماتے ہیں ذال کلمہ یشا تل پر قاعده دادا قانون الہی دادے کبائر و عفا فتوبی دا او ذ صغائر و عفا فارتکاب د حسنات بس کده بار تعالی صدا کبائر و عفا فتوبی او ذ صغائر و عفا فارتکاب د حسنات اس گورمان ان تنتنیو کبائر کہ تاسان بچ کے کبیرو اغ گناہوں نا تو نہ ہونا نو چتا سے منع کرے شوی ہے جو بات حذف کے اے جملہ پورا تھا کہ تاسو اجتناب دا کبائر نہ اوکو صغائر خو بدن کیگی نو کافرن کم سیاتکم معاف کو دم تاس نہ تاس گناہوں نا قید مقدر کا نو کافرن کم سیاتکم باتیانکم الحسنات او داخل جنت تا کبیرہ گناہ بچ کو صغائر بدل کو معاف کو ما اما کبیرہ اگر بدل معاف کو خود توبہ سے یا سورت ہود گورا ایک سو چودہ نمبر آ تو گورا واقعی میں سلا تا طرف نار ادا کو مثبت اطراف درز و زلف من الليل او پہیسو دشپا ان الحسنات بے شک نیکے چدی یذہبن سیئات ختم گناونا نیکے ختم گناونا چ نیک اعمالو کی صغائر ختمی گی مانو کا نکفرنکم سیئاتکم معاف کم استاسو گناونا پس سرا اے بی اتیانکم الحسنات ولا تتمنوا ما فضل الله جالسم مثلا ریت نہ جالسم مثلا اور عنوان لکھا النهي عن العدوان في الميراث والحسد فيما بينهم نہیں دا عدوان نہ تو میراث کے اور نہیں دا حسد فيما بينهم اے دیو خپل خپل ایسا دا میراث اخلے دیو بل دے اسی غلطے گئے ما او کہ چا اس سے وعدہ او چا کما نو پزیات والی دے اسی سر حسد مکوائے بس اللہ کہ سری اس سے وعدہ دے خود نہ ضرور اس دے خود نہ سے وعدہ حسد مکوا بس بس پل خپل سو باند قائم و دائم ساتھ ہے بس او چ بیا کر صورت دا خلاصی بیا دا تزیو بلا قیدا او خیمہ او کہ نہ ز اسی قیدا لکھا الک فضل کو دو قسم دے یا فضل اختیاری دے یا فضل غیر اختیاری دے فضل غیر اختیاری کی تفویض اللہ کہے اور فضل اختیاری کی کوشش دا حصول کہے الشیخ فضل اختیاری کی حصول دا کوشش کہے اے کوشش دا حصول کہے فضل اختیاری کی کوشش دا حصول کہے اور فضل غیر اختیاری کی تفویض اللہ کہے سمانا کہ دولت سوا قول غواڑے تجارت ہو کہے اور میراث و حصہ داخل فضل غیر اختیاری دے تفیض اللہ ہو کہے فاس ولا تتمنو آرزو مکوائے خواہش مکوائے ما داغ مرتبی فضل اللہ بھی ما داغ زیادت فضل اللہ بھی باز کبلا باز چلا رب العزت زیادت ور کر دے فضلت ور کر دے اللہ پاکی سرا بعضکم بعض استاس لرا چناری ندی علا بعضن پزنانو باندی سیاق ترجمہ شو دارنگی عام مانو کا ولا تتمنو ارمان دو ارزو مکوئے فوصول دا درجاتو چی اللہ فضلت ورکے پاغی سرا بعض استاس لرا پا بعض باندی پا فضل غیر اختیاری کی علم شا عقل شا انر شا حسن شا جمال شا کمال شا پارحال شا لیر جال نصیبون پوچھ لے پا مسئلے باندے لیر جال نصیبون لے پاد ناری نو عصہ دا میں ما دا غمال اکتصبو چو دی گٹی او گٹ لے دے والنسائی لے پاد زنانو نصیبونی سی دی میں ما دا غمال نا اکتصب نا چو دی گٹ لے دا الگ اکتصاب نسبت اکتصاب کرے دے خدا مجازن دے خان زکر چی میراز خودی پخپلا نگر کی کانا دا خب صلح بلائیوز دا واسأل الله من فضله الله نغواره ده الله فضل زكا جد الله خزاني ده نختمه دو شهده ان الله كان بكل شنا لما بشك رب كريم پر سبان پوا ده اتبا پوشوی لا تتمنو فضل غیر اختیاری تفضل اللہ لا تتمنوا ما فضل اللہ اپ فضل اختیاری کی کوشش تو اصول کہے واسأل اللہ من فضله ولکل جعلنا موالیا دا سوال سم حکم شا گورے علماء کرام دا آیت لکھ بنے مشکل ہے وہ چونکہ روزہ چ داخل شین بیار آیت لکھ مشکل ہے گورے لکھ بنے مشکل ہے دل پار دو تخریر دا علماء دا یو دان ہے ابتدائی اسلام کے پدی دا اول چیز کوم دا زن خوخ نی خواہ ابتدائی اسلام کے یو قیدہ و دستور ہو چاہے تب عقد موالات وے عقد موالات دی طویل کے دل چلی یو سری بچا سرا عقد اش او اگر عقد بسو دا بھائی بندے چتا زمارور او زستارور پتا باندھے حملہ پما او زما باندھے حملہ پتا منگ بد یو بل مدافعات کہو کچر پہ دشمن پم باندھے حملہ آوشہ دیتا مسوی عقدی موالات اس پہ دی متعاقدین کی چبکم سڑے مرش ٹھیک شوا ددی پہ مال کے بعد ددی پہ ترکہ کے شپگم ہی سب ابل آکت ملاوی دلا یاد شوا ابتداد اسلام کی عقدی موالات ہو عقدی موالات دی تو ایچ دو کسان بپخبل مابین کی یو بسر معاہدہ دی دوستے اکڑلا کلچ با دوی کی یو کس مرش نو پہ اعتبار دا عقد موالات یو والی با دا بلنا دشپگم حق دار ٹھیک شوا اے اس وقت دا دا دی لکل جلنا دی مکر خوایا واللزین عقدت ایمانکم فاتوم نصیبہم اس وقت دا ادق ترجم بانے اللہ وی حق کسان چکلک شوی دی اگی سرا قسم نستاسو ورک اگیتا حصد دوی چگش پگم دا طریقے دا عقد موالات ٹھیک شو دا ابتدا اے اس دی آت اولی سوڑا ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون نو اس علماء وی چل کل جعلنا دی آیت کرخ رنبانے سرا دا دی مکرخ منسوخ شو آغا حصہ شپگما چی پا وجی دا عقد موالات وا لکل جعلنا موالیا سرا گا منسوخ شو او آتم نصیبهم کی چرا سدس اشاره وا اگر منسوخ شل کل جلنا موالی سرا خبر اخلاص شوا ٹھیک شوا داد باز علماء و رائے وا چاگی دا نصف قائلو نو داغی وچ آتم نصیبهم کی سدس دے او دا سدس پہ اعتبار داکت موالات دے دا لکل جلنا موالی سر منسوخ شا گوئے کہ آیت جز اول دا سش ناسخ شا او دا آیت جز ثانی منسوخ شا زمن د شیوخ رحمهم الله رائے دا او دا رائے دا ابن عباس سیب دا او دا دا پا تفسیر ماوردی کی لکلی دی الحمدللہ وکی دا منسوخ دے خو یو شیبل اے وکی دا وقت ماتا بار منسوخ دے بار ابتدا کی پیغمبر علیہ السلام دا مہاجرینو او دا انسوارو پر منس کی مواخات قائم کرو سر مواخات قائم کرو سر رولی قائم کرے آپ دی اعتبار کی یو مہاجر با دا انصاری اور انصاری با دا مہاجر وارث ہو ٹھیک شو اس دا مہاجر وارث با مہاجر دا انصاری اور انصاری دا مہاجر وراثت بو دا ابتدا دا اسلام کی ہو اب دا پہ اعتبار دا مواخات اے رولی لکل جعلنا موالی یسرا آغا عقد مواخات والا رشتہ اور میراث آغا منسوخ شا بس لکل جعلنا سرسی جا منسوخ شا آغا میراث چپ مابین دا مہاجر او دا انصاری کے پہ اعتبار دا عقد مواخات سرو آغا منسوخ شا لکل جعلنا موالی یسرا بس والذین عقدت ایمانکم دیکھئے مستقل مسئلہ دا چھے دیتے ہوئے لکی کہ سو عقد خلافت عقد خلیف عقد خلیف تیشوا آغا سنگا مرگور با یو بسر وعدی کرے وی چلک از بتاتا خیر رسوم مان سا خیگر کی زبتات سرکم تا سر تان سا خیگر نما سر بکائے نو آتو نصیبهم کے نفس خیگر دا مال دا، نفس خیگر دا علم دا، نفس خیگر دا اونر دا، میراث نہ دے. اور دا مستقل مسئلہ دا، اس ان پہ بدستور موجود دا اور منسوخ نہ دا. بریات مانے پہنچوئے بیا گورا ابتدا کے پیغمبر سا عقد مواخات و مابین دا مہاجر انصاری کے ہوکا، یو مہاجر بد انصاری وارث ہو اگر جی بمین کے رشتہ نہ ہو، بس لکل سرا اگر منسوخ شا لکل جالنا لپاک دیار یو کاس جالنا منگر زولی دی موالی وارثان مما دغ مالنا ترکل والدان والاقربون چی پریخی دی مور اپنا رشتدارانو حاصل لکنام سشو اے ٹک دا ہجرت اور ایمان داد مواخات سبب دے، لیکن دا میراث سبب قرابت دے. پاس ٹھیک شو دل پاس صورت انفال آخری آسو بولا اے 75 آخری والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام بعض اولا ببعض في كتاب الله رشتہ پر رحم ملاوے گی، نسب پرشتے در رحم ملاوے گی، مواخات والے نے ملاوے گی. سورۃ احزاب گورا آیت 106 صرف 6 گورا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بس دیجے پوری بس کا خواہ اِلَّا بِعَدْلَ پَكَار رَاشِ اے اولو الارحام سمان صلح ثابت شوا توریس بالارحام دے، توریس بالارحام دے لا بالمواخات لکل انجالنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون مسئلہ حل شوا زینتا خبر آنا بس والذین عقدت ایمانکم مستقل مسئلہ دا ہاں کچر تاسو یوب سرا عقد و پیمان کرے دے تشوا اور تاسو یوب الخلیف گرجی دلی ہے ہنو اگی کی تاسو دی یوب سلسد تاون واجی کری وی بے شک تاون جاری ساتھ ہے خدا تاون سرے میراث ہونے دے کہا دا تاون دے الہ کتا زمان مرگز استا مرگز مان سخی کی طالب کو تاسر بکم تان سخی کی تو ماسر کہے والذین عقدت ایمانکم آکسان چکرکشیوی دی قسمون استاسو فاتوم ورکاغیتا نصیبم برخ دیاغی پس کی دا برخا پا نصرت کے، دا برخا پا نصیحت کے، دا برخا پا خیرخواہی کے. اے اس دیل پاس صورتی احزاب گورا مات اللہ زان سرکی دا پکار بدراشی اس گورا اللہ مستثنا من خطیقہ لیکن انتفلو الہ علیہکم معروفا ہاں کہ کوئے اخبر دوستان سر احسان بے شک کوئے نو میراث با پر رحم ملاوی گی پرشتہ ملاوی گی احسان سے چاس رکھے نو اللہ سے ازاد دے. ایس دارنگ صورت انفال ہو بولا آیت نمبر 72 بولا دو اویا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتی من شین حتی یہاجروا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ دا مدد تے نو ولایتیم نصرت اور معاونت تے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ نصرت اور معاونت تے والذین یاس آکسان عقدت ایمانکم چکلک شیوی دیا گی سرا قسم نستاسو ورک اغیتا برخا در نصرت او در نصیت او در خیر خواہی بے شک کولشی اس مسئلہ حل شوا دے تب ازما شیخ وی یو آیت دے او دیاری کی دو احتمالات تھی بیو اعتبار سرا بیو معنی سرا اگر آیت منسوخ گرزی بل اعتبار اور بل معنی سرا اگر آیت محکم پاتی کی گی دا معنی ثانی اغسل دا او رنبین اولادا او دیتے معنی ابقائی وی معنی ابقائی یو معنی آگا چاگی سرا منسوخیت رازی بلا معنی چاگی سر منسوخیت رفقی گی اگر معنی تا معنی ابقائی وی او معنی ابقائی اولاد دا غیرنا نصرت نا چی دغا نصیبهم نا نصرت او نصیت واخلی نو آیت محکم دے منسوخ ندے او کدی نا صد سوالی نو بیا منسوخ کی گی تو بیا پا ایک آیت کے تقدیم و تاخیر برازی او دیر اللہ اعلان جنا او دا دیم تاخیر چمنگو کداد ابن عباس سیب دے او دا تفسیر ماوردیم را رکھ او دیر تفسیر ماوردی چه دا دیر زبردست خبری که کنا دا زنس نقطه نور کا انشاءاللہ تا تب فیده در اللہ اس گره ورطا دیسوی صفحہ نمبر دا 480 دیوی وسالس انا نزلت فی آل عقد بالحلف ولیکن امرو ان یؤتو بعضاً بعضاً من النصرت والنصیحت والمشورت والوصیت دون المیت بعضا قول مجاہد نصیحت نصرت مشورت وصیت دون المیت اے دون المیراث میراث نہ دے نفس نصیحت ٹھیک شو بھائی دا تفسیر کم تفسیر دے خیر اثر تفسیر ماوردی ان اللہ کانا علی کل شین شہیدا الرجال قوامون علی النساء پینزلسما مسئلہ شوا او دا امام شوکانی بخپل تفسیر فتح القدیر کے لکی الرجال قوامون دا آیت ما سبق دے پارا دا پا منظر دا بیان العلت تے دا پا منظر دا بیان علت تے سمانا لا تتمنو ما فضل اللہ ارزو ارمان دا مکوی دا غزیاتی سو چلا یو لپ بلبانی برتری ور کرے دا دا سمکا ولی الرجال قوامون النساء رجال چی دی دا نگرانان دی پا زنانو باندے ولی بما فضل اللہ باز ملا باز پا یو بلبانی گورے دا تا تفسیر بحری محیط خحل کردے مزری خحل کردے عبارت تا بی سعود خحل کردے پا دی آیت کی فضیلت دا رجال پا نساء بانے ذکر دے او دی دو علت دی یو علت وحبی دے او یو علت قسمی دے وکیلا الرجال قوامون النساء ولی رجال دانگرانان دی پخزو ولی زکا علت وحبی بما فضل اللہ باز ملا باز پا دی وجہ چلا درجہ ورکر سڑو لرا پزنانو باندی فضل اللہ بازن درجہ ورکر دا باز دی لرا علا بازن پا بازو باندی نو سڑے خام خا افضل دے پخز باندی او دا افضلیت دا رجل پا خزی باندی دا درجه وحبی دا اے اللہ احسان کردے بس دیکھ لانجه نشی که دے بلا چه نحمیر داویلی نحمیر ماویلی او بخاری تاویلی بخاری ماویلی آقا صد یاد ہو کنا امولی صرف صد خزی جگر آو انوی ما تی چه دا ترغیب مولیان را نور که چه معلم دیو کی وی بیا جنگ کی بیت زمان پتا کسو فرق دے نحمیر تاویلی و بخاری تاویلی دا دوار ماویلی تو بما فضل اللہ بازم علی بازن قرآن دینے دے ویلے درجہ موجود دا او دا فضیلت وحبی دے او وحبی پا حصول دا محنت نہ ملاوی کہ سمر محنتوں کی تا زنانا سمر محنتوں کی او دا ولایت انتہا تو رسی او تمام من نحمیر الہ بخاری طولت ازبر یادوی فار رجال قوامونا فضل اللہ بازم علی بازن دا درجہ وحبی شوا داؤ دیدی پا بل چاپ اختیار کی نشتر فرانس شو خبر اے درجے کسبی و بما انفقو او پا دی سبب سڑے پا خزا غالب دے او فضیلت والا دے انفقو من اموالهم چی دا زوانان خرچ کی من اموالهم دا خپل مالون نا پا خزو باندے مال سڑے محنت کے تو نز گورا بوریان اوچھتے خوالی پرا شملا اماتے ما خام سن روپے واغلی نو چی لار چی پور تن خزی تیان دا سنبالے کا و بدبختی تو رزی ملا ما تکرا او سل روپے دل راڑ لی او سن پا گٹھا تے پتے کئے او بیمان پا کو من اموالی ہن او دوی خرچ کئی اخپل مالن پا خودو باری ٹھیک شا مولی سیب دے تدریس کئی سال تر ما خام پوری محنت کئی تو رش پا مطالع کئی چرد تن خادم یاش دے پاس والی بی بی سیب لور کی نو کی دے چرد سا اخپل جائز حق مطالبت کئی نبی آت استر کی وقت لی و بیمان پا کو من اموالی ہن زمک پلار اتلم پا سفر اتلم او دی سرگودی تا تلم نو پا دی سرگودی نو اپس سر اتلم نو پا دی لاری کی او سڑک رازی دیر بد او سخو با خشوی دو پتان آ چڑای رازی دیر سخت دا من دش پی راتی دا ترکونو والا دوی دا ترک بخیجاو کنڈکتر سا گوٹکی بوری چیل با ترک شی فضاو نوغی بار تا گوٹکا مخی کولا ما بس کم دشپاو مای و بیمان فکو من اموالیم آت حال شی مائے سڑی سمر لیا درجہ دا او گره دشپی شوگیره کی او د دې بیبي بچته شپې ټي وي کتلې او خبر اوس به یخ او خپه ګرمي به سره کې پرتی ا دې ټول شپه شو ګیره کې سار وختي بچته زینو چې څه ګټلې واخزي دا واخله اجي بیا سترګې وختل لا اخره سو شي به ته مسلې شي رمبه مسله او به مان فقوم اموالهم په دې سره چې دوی خرج کوي د خپل مالونو نه دو نقطې شوي نقطې دو شوي او دا فضیلت تر رجل لپاره دی او دا ما سره دا شوکانی دی فتح القدیر او جلد اول 503 صفحه دا نقطه یاد کا الرجال قوامون والمراد انهم يقومون بالذب عنهن قوام سمانا دا يقومون بالذب عنهن شړل کې سوکیداری کې د شپې کور کې مالدار سره توپک دا غسه په ور کې ولاړ خزر بچی د نخب فارم خراب کې ودی نو دې ذب کې شړل کې کما تقوم الحکام والامراء بالذب عن الرعیه وهم ايضا يقومون بما يحتاجن اليه من النفقه والكسوه والمسكن بل وجاب صيغه المبالغه قوامون ليدل على اصاله في هذا الامر ليدل على اصاله في هذا الامر دا قوامون صيغه مبالغه راولا اشاره د چې د رجال دا درجه دا بنا بر اصل دا اصليت اصل دی اصل هر شو کنه او دارنگی تفصیل دکان پر تیاد ساتی دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300 5188269 شکریہ